ponownie podobnego przestępstwa, podobnie orzekli biegli i wobec powyższego wnioskujemy do sądu o zastosowanie środków zabezpieczających. Jest już wniosek o umieszczenie Izabeli C. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Śledczy domagają się dla niej także zakazu prowadzenia samochodu. W przeszłości 31-latka była już zatrzymywana za jazdę po pijanemu po raz pierwszy w 2008 roku. Miała wtedy we krwi poniżej 0,5 promila alkoholu, co zostało zakwalifikowane jako wykroczenie. Po raz drugi, 5 lat później, wtedy chodziło o więcej niż 0,5 promila, co jest już przestępstwem. Kobiecie odebrano prawo jazdy i zasądzono zakaz prowadzenia samochodu. Odwołała się jednak od tego wyroku, a ponieważ był nieprawomocny, w świetle przepisów mogła rok temu prowadzić auto. Gdy ją zatrzymała policja, była pijana, miała w organizmie promil alkoholu. Długa przerwa świąteczna w szkołach, ale nie dla wszystkich. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, szkoły muszą pełnić dyżury dla uczniów, których przyprowadzą rodzice. To polecenie odgórne samej minister. Co na to nauczyciele i czy dzieci w świąteczne ferie przychodzą do szkoły? To sprawdzał Marcin Doliński. List do dyrektorów przypominający o dyżurach i uruchomienie specjalnej infolinii dla rodziców, którzy mogą się poskarżyć na szkołę, która w okresie świątecznym jest zamknięta, nie wpływa na budowanie pozytywnych relacji pomiędzy ministerstwem a szkołami, twierdzi dyrektor szkoły podstawowej nr 7 w Świeciu, Wiesław Andrys. W razie jakichkolwiek wątpliwości dzwonić do pani minister, podała telefon bezpośredni. Nie powiem, jak go nauczyciele nazywają. Wysyłanie listów bezpośrednio do dyrektorów szkół przypominających, ponaglających, to jest wielkie nieporozumienie. Szkoły zawsze stały na wysokości zadania. Szkoła podstawowa nr 7 będzie dyżurowała nawet Wigilię i Sylwestra. Dzisiaj z takiej opieki skorzystało tylko dwoje uczniów. Bardzo bezpiecznie. Dzieci wypiły ciepłą herbatę. Mogłyśmy tutaj w pełni zabezpieczyć opiekę. Ze Świecia Marcin Doliński. Hakerzy z Korei Północnej znów zaatakowali. Test wytrzymałości na cyberatak ma przeprowadzić operator elektrowni atomowych w Korei Południowej. To konieczne, bo doszło tam do elektronicznego włamania. Wyciekły dane dotyczące reaktorów i pojawiły się groźby. KHNP to państwowy, jedyny w kraju operator elektrowni atomowych. Zarządza 23 reaktorami, które dostarczają prawie 1/3 krajowej elektryczności, piszą lokalne media. W zeszłym tygodniu do internetu wyciekły plany budowy i instrukcje obsługi urządzeń nuklearnych. Haker lub hakerzy żądali zamknięcia elektrowni przed Bożym Narodzeniem. Jeśli się to nie stanie, to ludzie powinni trzymać się od nich z daleka, grozili cyberwłamywacze. Jeszcze przed świętami mają więc być przeprowadzone specjalne ćwiczenia w 4 kompleksach elektrowni. Stany Zjednoczone oskarżają o atak Koreę Północną, która twierdzi, że jest niewinna. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Rozlosowano 2 miliardy 250 milionów euro w Hiszpanii, już koniec tegorocznej loterii bożonarodzeniowej. Tak zwany gruby, czyli wynosząca 4 miliony euro, główna wygrana padła na numer 13 437. Pieniędzmi trzeba się będzie podzielić. W loterii drukowanych jest 100 tysięcy numerów, każdy na 160 losach. Niemal wszystkie losy z numerem 13437 kupili mieszkańcy Madrytu. Kilka trafiło do kolektur na Wyspach Kanaryjskich i w Mursi. Po raz pierwszy w historii loterii bożonarodzeniowej gruby, czyli pierwsza nagroda, padła też w Kadyksie na południu Hiszpanii. Również po raz pierwszy na jej wylosowanie zebrani przed telewizorami oraz w Teatrze Królewskim w Madrycie musieli czekać prawie 4 godziny. Drugą nagrodą loterii bożonarodzeniowej jest 1 250 000 euro, a trzecią 0,5 miliona. Najniższa wynosi 1000 euro. Po raz pierwszy losowanie odbyło się w 1812 roku. Od 14 lat jest ono transmitowane, a numery i nagrody odśpiewywane przez dzieci z madryckiej szkoły Świętego Ildefonsa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. No i w Hiszpanii pogoda dla bogaczy. W Barcelonie 12 stopni, pełne słońca. W Polsce chmury, opady i wiatr od 4 stopni w Zakopanem do 8, w Warszawie do 10 w Szczecinie. W nocy nadal możliwe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem albo śniegu od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie. Wiatr dość silny, w porywach do 75 km na godzinę, w Tatrach nawet do 130. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co mi tutaj napisała? Kupić twaróg sernikowy, margarynę, majonez, winiary, kukurydzę, groszek... I co jeszcze? Jeszcze świeżego pstrąga tęczowego i łososiowego, filet z dorsza i z łososia i filety śledziowe, a i szynkę swojską lub wędzoną za 17,90 za kilogram. I gdzie ja to wszystko dostanę? No tak, w Lidlu! Teraz w Lidlu znajdziesz wszystko na święta, w tym bogaty wybór ryb wędzonych i świeżych, a szynkę swojską lub wędzoną kupisz jedynie za 17,90 za kilogram.

i trochę smutniejszy za każdym razem. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Witamy w Tonacji Trójki w tym tygodniu wyjątkowej, bo i przecież tydzień świąteczny, no a my wciąż mamy, mimo tego, że święta przychodzą, odchodzą, niestety, mimo tego, że czasami przychodzą ludzie i odchodzą też, mamy wciąż mnóstwo pięknych obowiązków na antenie do wypełnienia i dzisiaj takim obowiązkom chciałbym ten czas nasz wspólny poświęcić. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. 22 grudnia, co wspominam od jakiegoś czasu, a właściwie co widzę i czego nie widzę. Nie widzę tej nitki, którą się zjeżdżało z mostu Grota w Warszawie w stronę centrum. Trzeba było skręcić w prawo i tam już jechać dalej Wisłostradą. Można było się na tę Wisłostradę dostać. To na tym małym odcinku, on mógł mieć ze 400 metrów, może z 500 metrów. Pamiętam, jak 22 grudnia rano, o może 10, może to było przed 10, słuchałem Markomanii. I gdzieś tam wtedy Marek Niedźwiecki powiedział przez radio rzecz, którą wtedy odbierałem gdzieś na pograniczu jakiegoś złego snu, złego żartu, kompletnie nieudanego scenariusza na zły film i brutalnej rzeczywistości. Wciąż do dziś, po 13 latach, wciąż to pamiętam. Tej nitki już nie ma, została rozebrana, zburzona, bo powstaje nowa trasa i tak sobie pomyślałem niedawno, że jakaś dla mnie bardzo ważna pamiątka związana z Grzegorzem też już gdzieś sobie poszła. Złapałem go za język. O 4:05 to słońce we włosach twych. Urządziło sobie legowisko dla promieni, a ja cię pilnuję, towarzystwo gonię podejrzane, które tu nad ranem ściąga patrzeć jak śpisz. Wcale się nie dziwię, jest to nawet zrozumiałe, lecz mogą cię obudzić, a widzę jak nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Wybacz, ale wyprosiłem ją na wieki. Masz pozdrowienia od najbliższych gwiazd. To droga mleczna pozdrawia twoje piersi. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Możemy sobie tylko to w jakiś sposób projektować, dopowiadać, planować w wyobraźni tę muzykę Republiki, muzykę Grzegorza, jego teksty, jego piosenki, te, które nie powstały, nigdy nie zostały nagrane, nigdy się o nich nie dowiemy, jak by brzmiały, czego dowiedzielibyśmy się z tych nowych płyt, nowych albumów, z tego nowego materiału, z nowych koncertów. Tak, to tylko i wyłącznie od 13 lat pole do działania wyobraźni, niestety. Niewiele, zawsze tak sobie myślałem, że niewiele poprzez antenę radiową da się w tej sytuacji zrobić. W ogóle w tej sytuacji da się niewiele zrobić, ale jeśli mogę, to dziś, bo to akurat dziś tak wypada i to Nacja Trójki, nasze spotkanie i 22 grudnia, to nawet jeśli to będzie po raz 158, to z wielką przyjemnością i honorem to zrobię. Chciałbym się pokłonić na antenie tym wszystkim osobom, które były z nim blisko, z którymi on był blisko, które były dla niego ważne, dla których on był ważny, i chciałbym powiedzieć, że nie sądzę, nie przewiduję, nie projektuję i nie planuję i nie wyobrażam sobie takiego czasu, dłuższego czasu, żeby na tej antenie o nim ktokolwiek zapomniał. poranna wiadomość Republika sprzed lat. Wciąż mam w głowie te wszystkie wspomnienia związane z ich muzyką, z jego postacią, chociaż chyba największym paradoksem tego wszystkiego jest fakt, że my się nigdy nie poznaliśmy jakoś tak bliżej. Pamiętam tylko jeden uścisk dłoni. To było podczas jakiejś markomanii, gdzieś kiedyś w studiu M2, kiedy był gościem Marka Niedźwieckiego i pamiętam taką tremę, z którą podszedłem do niego, żeby podpisał okładkę płyty Tak, Tak. I tylko jakaś minuta z takiego właśnie spotkania utkwiła mi w pamięci, bo ono niewiele dłużej trwało. Co poza tym? No koncert, o którym Państwu ostatnio bardzo dużo opowiadaliśmy i graliśmy, bo to z pięknej archiwalnej płyty z Mikołajek 1998 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Republika. Tutaj chyba jeden z ich ostatnich tak ważnych koncertów, chociaż później jeszcze było na tysięcznym notowaniu listy przebojów programu trzeciego wspólny występ z zespołem Mysłowic. To też niesamowite zupełnie rzeczy i wspomnienia. I ta płyta z trójkowego archiwum wciąż zajmuje to ważne miejsce na mojej półce. No i wiele wspomnień. Pamiętam jedyny wywiad z Grzegorzem, który ja przeprowadziłem, to też paradoks, wywiad przez telefon o podsumowaniu roku 1998. Rozmawialiśmy przez 3 minuty, chociaż coś strasznie w słuchawkach trzeszczało, ale rozmowę udało się nagrać. No i tak, i ta rozmowa z Leszkiem Biolikiem. Jest 2009 rok. Wyjeżdżamy do klubu Od Nowa do Torunia, żeby poprowadzić stamtąd audycję Myśliwiecka 357 i żeby porozmawiać z jego przyjaciółmi, z muzykami Republiki, z ludźmi, którzy bardzo dobrze pamiętają tamto miejsce. I w pewnym momencie odważyłem się zadać Leszkowi Biolikowi takie pytanie, żeby opowiedział o tych ostatnich chwilach, o tych ostatnich swoich momentach z Grzegorzem. Zrobiła się z tego 5-minutowa historia, którą czasami prezentuję na antenie. Myślę, że w związku z tym, że dziś to dziś, że dziś 22 grudnia, to teraz zapowiem to po raz kolejny. Leszek, raz jeszcze jego wspomnienia. Nigdy cię o to nie pytałem. Nigdy ci nie zadałem tego pytania w Trójce, ale wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, żeby to pytanie zadać. Jeżeli nie chcesz, nie mów. Wasze ostatnie spotkanie. Z Grzegorzem? Wiesz co, było kilka rzeczy. Pierwsze, znaczy tak, był koncert, który graliśmy na jakimś evencie w ogóle. Taki, wiesz, no czasami graliśmy też takie rzeczy. To był jakiś koncert, już nie pamiętam, nie chcę mówić dla jakiej firmy czy gdzieś, ale koncert był dosyć szalony i wtedy jakby pamiętam, kiedy ostatni raz graliśmy. Potem nie widzieliśmy się przez tydzień i potem pamiętam, wytwórnia Sony robiła wigilię dla swoich pracowników i to jakoś tak było tradycyjnie, że oni nas zapraszali i myśmy lubili też z nimi spędzać czas i pamiętam, że to było tak, że ja zadzwoniłem jeszcze zanim wyszedłem i mówię, no to będziesz tam o której godzinie. Dowiedziałem się, że Grzesiek coś tam źle się poczuł, że coś leka, że coś. I wiesz co, i pomyślałem sobie, a no dobra, no to trudno, chociaż nie chciałem się iść samemu, spędziłem tam trochę czasu, jeszcze stamtąd dzwoniliśmy niby do niego, wiadomo, że nie przyjdzie. I chyba dzień czy albo 2 dni później, jak dowiedziałem się, że on leży w szpitalu, była taka sytuacja, że ja pomyślałem sobie, że zadzwonię do niego, bo w sumie są święta, zadzwonię do niego, powiedzieć cześć i żeby się nie martwił, że, bo wiesz, Grzesiek w ogóle nigdy nie chorował, to był facet po prostu... Jak byk, no, po prostu zdrowy i wiesz, zawsze najwięcej miał energii z nas wszystkich. No więc pomyślałem sobie, są święta, wiesz, i pomyślałem sobie, zadzwonię do niego i po prostu powiem, żeby się nie martwił, że w razie czego to my się zaopiekujemy tam dziewczynami, po prostu spędzimy z nimi czas i wiesz, zadzwoniłem do niego na zasadzie, żeby powiedzieć, żeby się nie martwił, są święta, nowy rok. On odebrał telefon i powiedział mi, że... I właśnie nic nie powiedział, tylko powiedział dziękuję. I powiedział to w taki sposób, że ja odłożyłem słuchawkę ze drżącą ręką i pomyślałem sobie, o matko, zdaje się, że w tej chwili ja złożyłem obietnicę na całe życie, a on jest, wiesz, w jakiejś ciężkiej sytuacji. I chwilę później rozmawiałem z Jurkiem, okazało się, że to był moment, kiedy oni stali w szpitalu razem, Jurek był gdzieś tam obok I Jurek powiedział, że to był moment, kiedy Grzesiek tak naprawdę spisywał testament. To bardzo intymne rzeczy są w sumie. Nawet nie wiem, czy powinienem mówić to w radiu, ale... W tym radiu tak. Oczywiście. Natomiast to była taka historia, że wtedy Jurek mi powiedział, że zadzwoniłem dokładnie w momencie, kiedy on pisał jakby swoją wolę przed operacją i że tak naprawdę Jurek mówi, że był totalnie wzruszony, ponieważ Grzesiek był naprawdę w kiepskiej kondycji i chyba zdawał sobie sprawę z tego, jak poważna jest ta sytuacja i na jaką poważną operację idzie. I mówi, że nigdy nie widział go człowieka, który pisze tak genialne teksty i który posługiwał się piórem i wiesz, nigdy nie widział, że mu się ręka trzęsła pisząc 4 słowa na kartce, nie wiem, którą dostał jakimś strzępku kartki, która była po prostu w sali opery tam szpitalnej. Także to taka historia w ogóle przedziwna i w ogóle nie wiem, co mnie podkusiło, żeby wtedy zadzwonić i potem Jurek mi to powiedział i właściwie wszyscy już potem tylko czekaliśmy, czy operacja się udała, czy się nie udała. Potem był telefon drugiej w nocy, że wszystko jest okej. I wszyscy jakby tak odetchnęliśmy, bo nikt z nas się tego nie spodziewał. Kompletnie nikt się tego nie spodziewał. Odetchnęliśmy o drugiej w nocy i pomyślałem sobie, kurczę, że chyba będzie okej. Okay. Ale wiesz, jak wiesz, no ja jestem buddystą, że tak powiem, z przekonania, z zamiłowania. Pomyślałem sobie, że w sumie jest w szpitalu, to ja usiądę, jeszcze sobie pomedytuję i posiedziałem. I pamiętam, że jakoś tak usiadłem, medytowałem chyba sobie przez całą noc prawie. I nad ranem po prostu jakoś tak pomyślałem, no to już się położę spać. To była 7 chyba 20 albo 30. Położyłem się spać i chyba z godzinę później dostałem telefon, że po operacji, która w sumie się udała, Grzegorz miał zapaść, zawał i że nie można już było go odratować, bo on tak naprawdę nawet się chyba nie obudził jeszcze z narkozy i że to było i że już nic nie można było zrobić. I w momencie, kiedy dostałem ten telefon, zaniemówiłem po prostu na pół dnia i rozdzwoniły się telefony i pamiętam moja partnerka życiowa, moja dziewczyna powiedziała, wiesz co, zrobimy tak, ja cię wsadzę do samochodu i pojedziemy kupować choinkę. Ja będę ją wybierała, a ty będziesz siedział w samochodzie, ale nie będziesz siedział w domu. I dokładnie pamiętam ten dzień, jak wszyscy do mnie dzwonili, mówili, czy to prawda, że to niemożliwe. Ktoś podał tę informację w radio. I pamiętam, mamy takiego kolegę, naszego przyjaciela Jacka Majewskiego, który zawsze robił komputery, nasz serwis do komputerów i wszystkie tego rodzaju rzeczy. I pamiętam, Jacek zadzwonił i to była godzina 10:00 i powiedział, ty Lechu, pozwolisz, że przeklnę. Mówi, to jest kurwa z Grześkiem, bo ja dzwonię do niego, a on nie odbiera po prostu, no. I pamiętam dokładnie, i to był taki już totalny moment, kiedy powiedziałem, że wiesz co, niestety, ale Grzesiek odszedł i on gdzieś tam był w trasie i tak go tąpnęło, że musiał się zatrzymać, wziął hotel, nikt nie mógł, po prostu oszaleliśmy wszyscy, nie wiedzieliśmy, co się stało. lat. Tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się, podobno tylko raz na milion lat. Tak dzieje się, że pierwszy raz unikając siebie nagle wiemy, że świat zmienił się. Podobno raz na milion, raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat. I to jest prawda. 22 grudnia 2001, 22 grudnia 2014. Dziwnych 13 lat. Tonacja trójki. Za 24 minuty godzina 16. No to teraz pozwolę sobie przejść do tych obowiązków, o których mówiłem wcześniej. Bardzo miłych zresztą, dlatego że wciąż namawiamy Państwa na top wszechczasów. Spotkamy się 1 stycznia od wczesnych godzin do godzin bardzo mocno popołudniowych, czy nawet wieczornych. Z tego co wiem, będzie tak. Najpierw Marek Niedźwiecki, później Piotr Baron, później Piotr Metz i ja będę miał przyjemność w tym roku, czy już w przyszłym roku, to podsumowanie, kolejne notowanie trójkowego topu wszechczasów zamknąć. Może jeszcze zdążymy z kilkoma propozycjami do godziny 16, to pewnie nie będą te największe przeboje, czy piosenki, które tak naprawdę nie mają większych szans w zestawieniu, no ale za przeboje jakoś tam możemy je uznać. There's an old lady living in an old house. Since her husband died, she hasn't been out. She lives in her own world with her own little nightmares. And she stopped counting the days. She buys a radio station with her husband's legacy. She does her own show to hours a day. Feelings run free. This is Radio Orchid. Listen and cry to all the others that suffer and die. No może nie będę Państwa mamił Christmasami dzisiaj w tonacji, ale przy okazji tej piosenki złożę takie życzenia, żebyśmy właśnie takim radyjkiem dla Państwa byli, jeśli jesteśmy, a mam nadzieję, że jesteśmy. Żebyśmy takim Radio Orchid wciąż byli. Fury and the Slaughterhouse. Nie ma pewnie ten utwór większych szans w zestawieniu topu kolejnego topu wszechczasów w Trójce, no ale może coś się jeszcze zdarzy, bo przecież głosujemy do 30 grudnia. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu Marka i dwóch Piotrków i swoim i wielkie odliczanie już w nowym 2015 roku. Będzie jeden Marek, będzie trzech Piotrków, właściwie teraz będzie czterech Piotrków. To też jego chyba największy przebój. Tisa Murphy, All Night Long. Czy jeszcze ktoś to pamięta i czy ktoś jeszcze pamięta tę jego pierwszą solową płytę? No ale przebój został przez te wszystkie lata do dziś. Słyszą to państwo gdzieś w tle? Gra. Czy o 11-minutowym utworze można powiedzieć, że to jest hit? No pewnie nie. Ale w tym przypadku ten zespół przebojów, które być może lepiej sprawdzają się na liście topu wszechczasów, miał kilka i zdecydowanie były to inne utwory, ale dziś, przed świętami Bożego Narodzenia, jakoś tak mi się to ułożyło, tak mi to zagrało w uszach, że postanowiłem się tym utworem pożegnać. Proszę głosować na top do 30 grudnia. Mają państwo czas, a my to później, mam nadzieję, pięknie państwu zaprezentujemy i odczytamy po 1 stycznia. This is the 21st century. Chemicals for God. Marillion. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Dziękujemy państwu za to wszystko, co się pięknego, co się dziwnego, co się niespodziewanego stało w tonacjach piątkowych, nie, poniedziałkowych, w tym 2014. W piątkowych też i we wtorkowych, w środowych, w czwartkowych. Dzięki za te spotkania. Za 12 minut, godzina 16, zespół Marillion teraz. A sexual organ. Beauty is cruelty and evolution. A wise man once said that everything could be explained was mathematics. He had now where is the wisdom in that? I came just as fast as I could through the dirty air of your neighborhood. Your name on a grain of rice hanging around my is only an ancient instinct for reproduction, natural selection. A wise man once said that everything could be explained, and it's all in the brain. It all